witamy w krainie kurwa latających maczet. U nas nie usłyszysz jebanej obudy. Jeśli tak sądzisz, spierdalaj do budy. Patrzymy trzeźwo, jak ludzie się kurwią. Mówimy prosto wszystkim tym durniom. Jebałbym prosto maczetą w łeb cały ten syf, polityczny chleb. Biorą wam głowy w jebanej telewizji, bo sami myślą, że nie mamy wizji. Zakazy, nakazy traktują nas jak mięso. To ich głowy powinny leżeć gęsto. Dupą na pal i palić sierwą. Za każdą zakłamaną obietnicę mierną. Spawać jak falec, ciężko zatrzymać. Wszystkie te pedały powinny ostro tyrać. Czas się obudzić, marnują nam życie. Wszystkich po kolei rozliczymy na stricie. Jebać maczetą tych kłamców w łeb. Ja nie jestem kurwa, jaki zwykły zep. Widzisz czy nie widzisz, że robią cię w chuja. W lewo czy w prawo, jeden pies, aleluja. Jebać maczetą tych kłamców w łeb. Ja nie jestem kurwa, jaki zwykły zep. Widzisz czy nie widzisz, że robią cię w chuja. W lewo czy w prawo, jeden pies, aleluja. Jebać kurwy maczetą w łeb. Dla rapu jestem sędzia dread. Jebać toksyczne narkomańskie szczerwa. U mnie nigdy nie pali się rezerwa. Jebane pedryle, wstydzone rozumy. A za herezjami na rzeź idą dumy. Świat się kończy, ale mnie to cieszy. To jest czas, żeby w końcu zamknąć rzeszy. Czekamy na zagładę, kupiłem popcorn. Ciężkie riffy jak kurwa Ozzy Osbourne. A tani horror, jebać ludzi. Tempo wychwalają to, co ich gubi. Plugawy gatunek, zrodzony, żeby ranić. Plugawe ścierwa próbują cię omamić. Koniec jest bliski, pokaż kurwo cycki. To anioły za policją modliski. Jebać maczetą tych kłamców w łeb. Ja nie jestem kurwa, jaki zwykły zep. Widzisz czy nie widzisz, że robią cię w chuja. W lewo czy w prawo, jeden pies, aleluja. Jebać maczetą tych kłamców w łeb. Ja nie jestem kurwa, jaki zwykły zep. Widzisz czy nie widzisz, że robią cię w chuja. W lewo czy w prawo, jeden pies, aleluja. Piekło dziś będzie na ziemi. Fasikasz mi małpa, wiecznie wkurwieni. Garbate barki, posiwiałe karki. Ale zawsze gotowi do walki. Język jest prosty, bo przekaz idzie z serca. Lirycznych opowieści, słów konsekwencja. Mówimy o ćwierć wieku, samą kurwa prawdę. Co nas wkurwia, co wzbudza pogardę. To wasze kurwa jebane kłamstwa. Nienawidzę też ulicznego chamstwa. Jebane pierdolone przedwyborcze obietnice. Naprawdę myślicie, że serio na to liczę? Wasze ściemy jak magia w miejskim cyrku. Wielka gwiazda jak na miejskim syfku. Jebać farmazony, pieprzona propaganda. Działka za pół ceny, a może seks skandal. Jebać maczetą tych kłamców w łeb. Ja nie jestem kurwa, jaki zwykły zep. Widzisz czy nie widzisz, że robią cię w chuja. W lewo czy w prawo, jeden pies, aleluja.